پیار و محبت کا. عیسائیت کہتی ہے کہ خدا کے خصوص کو میرا پیار ہونا چاہیے. خدا کی طرف سے کوئی رشتے کی بات کہیں آنکارہ نہیں ہونی چاہیے, تو صرف ہمیشہ پیار کے رشتے سے انسانوں کو خطاب کر. اور یہ ایک بات جو سے ہمارے ذہنوں میں بھی ہے اور موجودہ نفسیات کے ہر طریقے سے چل رہی ہے. آپ اگر مذہبی اور روح کے کسی حصے کو پیچھے لیں گے جتنے مریض کہیں کے ضرورت میں, تو ہمیں اپنے حضور سے ہمیں اپنے دین سے پیغانا کر دیا. اگر آپ یورپ کے حضور کو دیکھیں تو سمے تو یہ میرا یقین ہے اور میں سارے سے چاہتا ہوں یورپ کا کوئی طریقے آتا نہیں ہے جس پر کی کسی نہ کسی رخ کے ساتھ نہ لگی ہوتی ہے. ہر ایک کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے تو کہیں وہ یعنی موجودہ جسے یاد کرنے تعلیمی نفسیات کا اس کے لیے یعنی پالن کر رہی ہے. اب میں نے جب اس سنکھ طور پر کہے میں نے یہ اس لیے جو بیان کیا کہ اس بیک گراؤنڈ میں آپ سمجھ سکیں کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے. اب پہلے اس چیز کے کہ ہم قرآن کو دیکھیں کہ قرآن اور کیوں بنا تھا, اس سے دیکھ کر ہم یہ سوچنا پڑے گا کہ قرآن کا نظریہ ہے کہ الہیہ کیا ہے. یعنی قرآن ہمارا نزدیک خدا کا کلام ہے, خدا بات ہے, تو خدا گفتگو کرتا ہے انسانوں کے ساتھ, خدا انسانوں کو متاثر کرتا ہے. اور جو کہتے ہیں صاحب کلام میں ذات کا اثر ہوتا ہے, جیسا سب ہوگا ویسی اس کی ذات ہوگی, جیسے اس کے اندر ان ہوگا اسی ان کے بقدر وہاں سے تقابل کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا اس کا میدان سزا ایک ہو, اس کی خاصیات ایک ہو, اس کے کتاب ایک ہو, لیکن سب کتاب کرے. اسی کو اوپر آج جب ہم ہم کا سزا سکھانا کی کتاب سے ہم بات کریں گے تو یورپ کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کے سامنے رکھتے ہوئے ان کا مشہور بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام کا کتاب میرا ایک روزنا خدا ہے, بنانے والا خدا ہے, اس کے ہاں اسلام کے ہاں محبت کا کوئی نام نہیں, پیار کا کوئی نام نہیں. اور میرے نزدیک اسلام کی نسبت میں اعتراضات کیے گئے اور جو جھوٹ کے قلم کے سامنے گئے ہیں اس سے سب سے کوئی کوئی بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا. اس کے قرآن کریم ابتدا آپ سے ابتدا ہی سے جب بسملہ جسے ہم اپنی کلامی کہتے ہیں بسملہ کے نام سے آپ جب شروع کرتے ہیں شروع کرتا ہوں سات نام اللہ کے مطلب میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے نام بہت سارے اچھا مطلب کو نہ سمجھتے ہیں. شروع کرتا ہوں میں سات نام اللہ کے ہر سخت نام بسملہ ہے سات نام رحیم, جو ہر سخت نام ہے ہر رحیم ہے. اور یہ رحمان کا لفظ قرآن نے سب پر نشان کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ ہر رحمان جو آتا ہے ایک چودہ نشان پر تو اس چیز سے آیا ہے بسم اللہ کے دوسرے نشان پر پچپن جگہ جو آیا ہے ہر رحمان کا تو ویسے آیا اور ہر رحمان کا معنی ہے نہایت مہربان, جس سے زیادہ مہربانی کرنے کا تینوں میں تصور بھی نہ آ سکے. سب کی کے سارے مدار کے دوران ہوتا ہے ایسا جس میں سے زیادتی جس سے زیادہ کوئی انتہا ہو ہی نہیں سکتی. انتہائی مہربان کہ دیکھیے بادہ نام ہوتے ہیں تو ذاتی نام ہوتے ہیں, تو بادہ نام ہوتے ہیں تو کتابی نام ہوتے ہیں, تو کتاب ان کو میں اپنا ذاتی نام جو بتایا پرانے کریم نے وہ اللہ کا نام بتایا. اور اللہ کا بھی نام مانا آپ کو سن لیے دیتا ہوں اور پھر یہ بھگوان سے بات ٹھیک ہوئی ہے اس لیے میں کرتا ہوں. اور رحمان کے متعلق قرآن نے اپنے ذاتی نام کے طور پر استعمال کیا ہے اور قرآن نے ایک انسان پر سنایا ارحم اللہ رحمان ارجن خان قدر سر اپنا دیکھنا دیکھو اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کا کتاب کہہ کر پکارو اس کے لیے سارے ایسے نام ہیں یعنی بدن کے طور پر اگر اللہ کی جگہ پر آپ رحمان کہتے تو اللہ کا اتنے ساتھ اگر اللہ ہو سکتا ہے تو اللہ کا اتنے ساتھ رحمان بھی ہو سکتا ہے اس سے آپ اندازہ کیجیے رحمانیت کو محبت کا تو بہن پر تو سب کچھ بنا کے ساتھ کر دیا ہے اور پھر دیکھیے اللہ اللہ کسے کہتے ہیں ہم تو کوئی کوئی بات ہے نا کہ کسی نے کہا کہ تاریخ مسلم خلافہ کھولنے کے مضبوط سے بھر پورا پہلے پتا نہیں کہ کیا ہے یا کیا نہیں اللہ سے کیا ماننا اللہ کا لفظ تو نکلا ہے عرب قاعدے کے لحاظ سے یہ بلہم کے لفظ سے نکلا ہے بلہم کہتے ہیں اس کو یہ حقت کی بنا پر دل کے اندر جو چھوٹی تو اشتراک پیدا ہوتا ہے اسے بلہ ہی کہتے ہیں اور اللہ کا رونا یہ ہوتا ہے دلوں کا پیارا دلوں کا راہی ہمارے بہت بڑے بزرگ کتنے ہیں حضرت رحمان جی سدا بابا جی کا مسلم ہے آج کے دیش کو سال پہلے ہندوستان میں ان کا وکار ہوا ہے تو ہندی میں قرآن کا ترجمہ کرتے تھے اور اس کو اللہ کا ترجمہ کیا کرتے تھے من موہن من کہتے ہیں دل کو موہن دلوں کو موہ لینے والا جو ہندی کو جانتے ہیں وہ موہنے کو روکتا ہے یعنی دل کو دن پیاس سے لے جائے دل بھر یعنی تم دل کو پیاس سے موہ کر کے موہ لینے والا تو اللہ کے لگتے جانا یعنی بنا پاتی آ رہا بنا پاتا کچھ خدا اپنا اتنے ساتھ اور اللہ مقابل کرتا ہے کہ اس کا پیارا آپ خود اندازہ کیجیے کہ محسوس کرنے والا نہیں ہوا کرتا ان کے ہے جواب سوال والا ہوا کرتا ہے تو اس کے اندر ان کے ہے بچوں کو پیارا ہوا کرتا ہے اس لحاظ سے میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے لفظ کو لے لیے پھر آگے آتا ہے نکلا ہے رحمان الرحیم رحیم بھی پورا لے سکتی ہے اور رحیم کہتے ہیں بار بار بار بار ہر ہر مرتبہ رحم کرنے والا خدا کو دیکھ کے سب کر کے رحم کرنے والا اس کے رحم رحیم کا سب نکلا ہے اس لیے اردو میں یہ سمجھ ہوتا ہے رہنے والے مارتا رہ اب جیسے کہ ماں کا رہے یہ بچے کی رہنے کی سزا ہے ماں کے ساتھ الگ بیٹے کے ساتھ ہو جاتا ہے بچے کے ساتھ ہو جاتا ہے اسے اردو محاورے میں مانتا کہتے ہیں پیار کہتے ہیں ماں بچے کو کبھی بلا نہیں پاتی بچے کو کچھ ہوتا ہے تو ماں کا دل خود سب کچھ اگر دور بھی ہوتی ہے تو دل بھی نہیں کرتا ہے تو بلاتا ہے کہ ہر میرے بچے کو کیا گزرنے کی ضروری ہے کتنی تعلق کی بنا پر ہے جو کسی بچے کے سوچ میں ہونے کی بنا پر سب کسی سوچ پر بڑھ رہا ہے سماتا بڑھ سے نکلا ہے ان سب سے بڑھ سے جو جگہ مادہ ہے یعنی جیسے کہ ماں کو بہتر سوچ کے بچے سے اس سے زیادہ خلافت میں اپنے بچوں سے محبت ہے میرے میرے آقا کے لیے بن گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جان سنایا جنگ ہو رہی بڑے بہترین طرح سے آپ کے پرتندوں کے لیے تو اوپر بچہ ہر کوئی سب مار وہ بچہ بھی ملتا ہے جو بچہ بھی ملتا ہے اسے بچتی ہے اپنی ساتھی سے وہ ہو جا کے چلتی بھی ہو اسے اپنا بچہ سمجھتی ہے ساتھی سے لگاتی ہے اور کھلاتی ہے حضور احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو اسے اگر اپنا بچہ مل جائے تو کیا تم بیان کرتے ہو یہ اسے آج میں ڈال دے صحابہ نے کہا کر کے فرمایا کہ بچے کو اس ماں کو بچے سے محبت ہے خدا کی قسم اس کی قسم جس کے سب سے محمد کا لفظ ہے یہ زیادہ کی بات کرنے میں بندوں سے مقدم ہے تو کسی کو ضرورت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہدایت سے جو سستی اور رفتار سے پریت ہو جائے گا کسی طرح بڑے مدد پر بنایا اللہ نے ذہن کے پھر اللہ نے ذہن کو پیدا کیا اس کے دو حصے کیے اس کے دو حصے کیے اور دو حصوں میں سے ننانوے حصے اللہ نے اپنے ساتھ رکھے وہ دو حصہ پوری مضبوط کے اوپر تقسیم کیا وہ پوری مضبوط میں سے ہر نو پر تقسیم کیا جو کہ مراد میں جہازہ رات کی ہو انسانوں کی ہو جنات کی ہو دوسری بڑی اللہ ہے کس نے بڑی قسموں کو تقسیم کیا اور پھر اس تقسیم دس تقسیم کے نتیجے کے طور پر یاد کمار نے ایک ہے تو اپنے بچے کو لاکھ نہیں لاکھ کی نہیں کرتی بنا کر تو تم کرو تم اندازہ کرو کہ تو خدا جس کے ساتھ بنانے حصہ رحم ہے وہ ضرور کا خود کرے اس لاکھ کو میں نے اس کا رات ہوتا نہیں اس کے مطلب سے جا نہیں سکتا میں اس کا رات کو اس سے اشتہار کرتا ہوں کہ جس خدا کا تصور اس اطلاع کا خدا کے مطابق یہ تصور ہے تصور سے آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کا خدا جو ہے ظالم ہے یا صاحب ہے یا ایسا ہے اور یہ بات کیا ہے کہ پرانے زمین میں ایک روپ سے یہ بات آتی ہے جتنا کو یہ بات کرتے کہ اسلام کسی کہا گیا اور اسلام کسی کہا گیا اور اسلام کا خدا جو ہے ڈرانے والا دوستوں دیکھیے آپ بارے بنی بولیے سارے آپ نے ایک بات جنگا پہل ہاں کوئی انجینئر اگر ایک انجینئر اور وہ اتنا کمال یہ بیان کرتا ہے کہ میں جس سے بہترین عمارت بڑی جلدی اور بڑے اچھے طریقے سے بنا سکتا ہوں بنانا مجھے آتا ہے لیکن میرے پاس میں نہیں کہ میں ایک چیز خاص کروں ایک اخار نہیں سکتا بنا سکتا تو جو چیز کو اخار کر سکتا ہو انجینئر انجینئر کا سوال نہیں ہے اس کا نقص ہے وہ بنانا جانتا ہو بگاڑنا جانتا ہو وہ انجینئر کسی کو کتاب کے جمال کا تقاضا ہے اور کتابیں کمال کا تقاضا ہے اس کے ساتھ کچھ کتابیں جلال ہوں اور اگر کتابیں جلال نہ ہوں تو ان کتابیں جلال کے نہ ہونے کی بنا پر وہ فطرت انسان ان کی فطرتوں میں خراب ہے وہ اپنی بد فطرت کی بنا پر وہ جلالتیں کریں گے کہ وہ اللہ کے جلال و نوال و کمال کی بنا پر خدا کے بعد اور زیادہ ہو جاتے ہیں ان طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے تو یہ جو اللہ کی کتابیں جلال بیان کی گئی ہیں جلانے والی کتاب بنائی بتائی گئی ہے تو یہ کتاب اصلاً مضبوط نہیں بلکہ تکمنا ہے اس بچاؤ کا جسے دور کہیے کہ یہ کتاب ہے روک والی کتاب کہ اصل کتاب خدا کی طرف بلانے والی کوئی ہے خدا کی دماغ جمالی کتاب خدا کی سوالی کتاب اور اگر کوئی شخص جمال و سوال میں آ کر ایسا سوچتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک پرانا یعنی محاورہ ہے تو عامی محاورہ ہے باسی باسی بگیچے بابا ہم باسی کھیلتے ہیں باسی باسی سے بھی کھیلنے کی بھی کم کھیلتے ہو تو باتیں ہاتھ جاتے زمانے کے عقل مند ہے بات میں کوئی آج سے تین دن پہلے کی بات ہے میں بس کے گیا بیان کے لیے تو وہاں سے سوال کیا کہ بھائی اور باتیں تو ہم بھی پہلے اس چیز کا ثبوت دے تو خدا ہے میں نے کہا بھائی تم بڑے آنے کی بات ہو تم تو خدا کے نیچے بات نہیں کرتے ہر ہاتھ سن لو جیسے سننا چاہتے ہو تو نہیں اس کا کہا تھا اگر میری کتابیں جمال تک پر کھڑا ہوتا تو انسان एक कितने सशक्त होकर सजीवता का रंग न रहता इस बिना पर वो दिव्य सतानंद की बात उस बात को बयान करवाया है। वही किसी ने कहा है अदृश्य देखने उस सात दूर से उनको मैं जान है जो उन्हीं कोई हम किनार करे तो किसी ने कहा है वो हमार खूबी और ना खूबी सराता ना वो हमार खूबी और ना खूबी सराता ना ये बात नहीं कि ठीक है महबूब है अगर उसमें कुछ जलाल की शिकायत न हो तो हर शख्स जो है उसका घर उससे देख आएगा जहां दो मिनट रहे उससे पहुंचकर किताब को खत्म कर सकता दोस्त को देखो सुधारण ने दूध की जलाली किताब के ऊपर मैंने अस्तर किया अब मैं पुराने करीम में अमूली तौर पर चीज की बिना पर है वो ये है बात और सुधार में आता है इस शब्द द्वारा है या सत्ता को इश्तियाद करो बाबा पुराने करीम में आता है कि सत्ता जो है हाथिया जो रंगना सुंदरी है सतमुज लगी फलपति गंदगी नमी शब्द की राज लक्ष्मी सत्ता थी जो ऊंचा लकड़ी होता हुआ तो इस सत्ता को मैं अब करूंगा लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इतना इशारा करता हूँ कि सत्ता पर उत्साह ये नहीं है कि सत्ता ऐसे डराने को कहते हैं जैसे कि कोई सांस या भेड़िए या शेर से रखता हमारे हजरत हमदुल्लाह तीसरे मंदिर हमदुल्लाह फरमाया करते कि अल्लाह मियां का डर सांस को पिछू का डर नहीं है बल्कि वो डर है जैसे कि कोई किसी का महबूब हो और उसे महबूब के विकास का देखा हो कि अगर मैंने खिलाफ वर्जी कर ली तो वो मेरा महबूब मुझसे नाराज हो जाएगा इस बिना पर सुना का खोज तो है इस्लाम में उस रुखा है और सत्ता का स्वस्थ का जो माना लुबत के लिहाज लुबत के लिहाज से सत्ता को माना करीब नाजार के रूप में हम इसके कह सकते हैं कि एक लफ्ज इस्तेमाल होता है लिहाज लिहाज हम कहते हैं सलाम की निगाहों में सलाम की सांसों में सलाम का लिहाज पार है और इस लिहाज की बिना पर आजकल के बनाने की बात नहीं करता है इसे 40-50 साल बनाने की पहले की बात करता हूँ या 25 साल पहले की बात करता हूँ कि बड़ों का आंसर में लिहाज हुआ सकता था उस लिहाज की खातिर बड़ों के सामने की बेअदबी का काम नहीं किया सकता था ऐसी कोई बात नहीं करता था जिस पर बड़े खता हो जाए तो तब तक असल माना जो है वो लिहाज का माना है कि बड़ों का आंख में इतना लिहाज हो उसे देख कर उसकी अजमत की बिना पर उसकी मोहब्बत की बिना पर उसे हर बात को कोई हल्का नहीं समझता लेकिन लिहाज खास होता है कि बच्चा उसके खिलाफ नहीं किया सकता इस माना में कुरान में तकवा के डर के लफ्ज आए हैं लेकिन हाल आप जो है पूरे कुरान मैं पूरा तो स्वस्थ इस्लाम इस्लाम का खुदा इंतहाई रहमान इंतहाई रहीम ये 99 नाम कभी आपने सुने होंगे अगर स्वस्थ आप देख लें तो आप इतने अंदाजा कर लेंगे कि कितने सतत और प्यार वाले नाम हैं और कितने डराने वाले नाम हैं और काहे चाहे कल्ला संस्कृति में यूँ समझते हैं कि सर कौन बहुत गाड़ी में जाते ताहिर के अरब लुगत के लिहाज के माने हैं गलबा वाले अगर किसी का गलबा न हो तो खुदा के आकर जो मजबूत हो राजनीति तो लाजिम है कि वो गालिब हो तो वो गलबे वाला खुदा होना चाहिए ताहिर के माने हैं गालिब और इस तौर पर खुदा की जुम्मा की तौर पर तो आप इतने एक बात कर दूँ तो पुरानी करीम ने कहा और हदीस के साथ में भी यह आता है तो वो इसकी बात है फरमाया कि देखो रहमती सबसे अच्छी लगती मेरी रहमत जो है हर चीज पर जो अब वो बच्ची हो अभी से काम पर आता है प्रमति रमतक नजर की मेरी सहमत मेरे हतक पर खाली पा चुकी मेरा उत्तर मेरे जो है वो इतना नहीं कि मेरी मेहनत को सर वाले पड़ जाए बच्चे की काम पर फरमाया मैंने अपने ऊपर नाजिल कर दिया है देखो एक महिला को आप ही रोजाना पढ़ते होंगे सुनते होंगे अमूमन हमारे एक इलाके के पास आई में जो है नमाज के पास पढ़ लिया करते हैं कि लापत में तू रही वक्त को रूप में जमीगा तुम नहीं बोल रखी वो भी आयत का नजूर जाते हुए तुम पर रुका वक्त नहीं है कि मैं इसकी तस्वीर बयान करूं लेकिन मैं यही कहूं कि एक ऐसा मुझे जो कि इंतहाई किस्म का मुजरिम था उसको बार बार उसे लीड नहीं था कुछ की हालत था जिसके हजार दूसरा कुछ नहीं किया आता है कैसा इलाज सुनना मेरी तरफ ठीक हो जाए मैंने सलाह बुरा नहीं किया सलाह बुरा सना किया है सत्र किया है ये किया है वो किया है सुरान ये आयत करती है कि जिसने मन सारा उसका सौदा की और ईमान लाया उसने सलाहियत प्यार की अल्लाह से बात बताया उसे बच देंगे उसके बाद वो फिर कहता है यात्रा अगर बच्ची चोरी करी फिर दूसरी आयत उसको यूज करती है और आखिरी आयत उसको यूज करती है कि अल्लाह समान गुना होता था उसने डाला तो रक्त उठाता है न तो फराता नहीं और एक हदीस आती है उस सुरक्षिता को खत्म करता हूँ परिवार यदि काम कर सुने अगर तुम्हारे अगले और पिछले और पूरे जवान और जिन्होंने सबके सब दुनिया के शांतिक तरीन जन सबसे ज्यादा दुरान गुनागार तरीन सब इस तरह हो जाए तो मेरी साक्षाई में इतनी भी ज्यादती नहीं होगी जितनी के तभी नहीं होगी जितनी के समुद्र में ठीक हो डालो निकालो किसी को दस अगर तुम्हारे अगले पिछले सब कर्तव्य इंतहाई प्रतिशत की तरह हो जाए तो मेरी बात चाहिए इतनी ज्यादा नहीं तरक्की होगी जितनी के समुद्र में तुम को डालो और निकाल दो ऐ बंदो तुम अगर मेरी को तैयार करोगे तो अपने लिए करोगे तुम्हारी को तैयार करोगे तो अपने लिए करोगे ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हारे अगले पिछले जवान मोदी हुए कमान से कमान इनके भाई गुनाहों के साथ एक मैदान में इकट्ठे होकर आए और अपने गुनाहों के साथ मुझे माफी चाहें तो जितने तुम गुनाह लेकर आओगे उससे ज्यादा मैं राहत लेकर तुम्हारे साथ तैराक में जाते हैं conduce esto, la gente me llama, no, no estoy haciendo esto. Yo estoy muy claro. Yo estoy llamado un campo de como tan eran cristianos de la vida o cada vez que escuché la sala de la mujería que no fue ni nada de mí pero yo nunca pensé que la cosa me dice que está bien y la vida y si me dice la vida no la cosa me dice que nuestro campo de comportamiento de dinero de dignidad y manejo nuestro campo de año de brazo que trate a mi estudiar su campo para poder vivir para la ciudad en este brazo de teléfono y apoyarme esto me hizo un cambio en la costa de la esta vez en su cambio de la hasta tal forma que no estoy teniendo para que estoy cerca de mi mente y mejor que ocupar al fin de mi mente y mejor que ocupar al fin de mi mente y yo dije el fin de que me parece mi mente y la religión la hace de mi mente y el fin de mi mente y el fin de mi mente y el fin de mi mente y el fin de mi mente y el fin de mi mente y el fin de mi mente y el fin de ألا يعلم الأقوى والبسيط في الحقيقة يا ابن الهول كان قد استشهد يا أهل العالم في بہت ساری دین کو جاننے والا ہے انسان کی نفسیات کا خدا سے زیادہ کوئی بھی جاننے والا نہیں اب خدا ان کے خصوص اپنی تعلیم میں یا اپنی کتاب میں جو پروفیشن پروفیشن کہتے ہیں جو اندازہ رکھے گا اچھائی یعنی ڈرانے کا اور محبت کو تیار کا صرف اندازہ کتنے رکھے گا اس سے کیسے کوئی بھی اندازہ اس کو مطابق نہیں ہو سکتا تو سب سے زیادہ صحیح انداز کے مطابق کتنا خوف ہونا چاہیے کتنا تیار ہونا چاہیے خدا رکھتا ہے تیار سے زیادہ استعمال کیا گیا لیکن جیسے کہ باقی تربیت ہوتی ہیں جیسے میں نے پہلے تربیت ہے تم بغیر سوچ کے یعنی ڈرایا جا نہیں سکتا بلایا نہیں سب بلایا جا نہیں سکتا اس لیے اس کے لیے چیز کو رکھ دیا اب جیسے آپ نے نام اقتدا کے متعلق فرمایا وہ بھی ایک چیز ہے اور وہ بھی قرآن کریم نے استعمال کیا حدیث میں آتی ہے وہ بھی نظریہ ہے وہ اس لیے نظریہ ہے کہ خدا کی کتاب سے کے نتیجے کے طور پر انعام خدا آتا ہے اگر کوئی موقع ملا ان شاء اللہ میں اگر موقع ملا تو میں کروں گا کہ کتاب کے کلاریاں کیا ہیں اور ان کے اثرات کیا ہیں اور انسان کا راز انسان کے ساتھ خدا کی کتاب کا اثر کیا سکتا ہے اور انسان کی زندگی کے بندے میں اس کا عمل کیا ہے یہ خدا کے ہمارے یہاں پر خدا کا تصور ایسا خدا کا تصور نہیں ہے جیسا کہ کسی قوم نے کہہ دیا تھا ان کے چھ دن خدا نے زمین و آسمان کو بنایا اور پھر سات میں جن سب کو بیٹھ گیا اور اب وہ خود ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے کہ اللہ نے جو ہے نا وہ ملکہ برطانیہ کی طرح بادشاہ نہیں ہے کہ تمام اپنے جو اختیارات ہیں اس پارلیمنٹ کے پتھر کے خود اختیار ہو سکتا ہے نہیں خدا خود کا اختیار ہے اس کا سفارت ہے اور اس کی سفارت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے مخلوق کے اوپر اور مخلوق کو کس طرح اثر انداز ہوتی ہے مخلوق کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اور خدا کس طور پر اسے کام میں لاتا ہے اگر یہ چیزیں کھل جائیں تو ان شاء اللہ بہت ساری چیزیں جو ہے خود بہت حد ہو جائیں گی اثر میں بات میں This is the third lecture of the series organized by Pakistan Academy for Rural Development. Now, the lecture was delivered on 13th of September 1968 at 7:30 a.m. Actually, one word can change the whole life. Any someone who has attended you, now, in a small saying, Tune ki patti se karta hai, hire ka jigar, نادان پر کرانے نئے مناظر جو نہیں ہوگا اور انسان کے بغیر اشیاء موجود رہیں گے. اسی طور کو مختلف چیزوں کو دیکھ لو تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی محتاج بنے انتہائی درجے کا محتاج ہے اور اس سے بہتر ٹائم کوئی محتاج ہو, لیکن بات یہ ہے کہ جتنا بھی محتاج ہے اسی طرح اپنی احتیاط کو جانتا نہیں, اور اب احتیاط کو جانتا نہیں لیکن احتیاط کو پورا کرنے کے لیے یہ محنت کے دو رخوں کو استعمال کرتا ہے. جو میں نے کہا کہ انسان کی محنت کے دو رخ ہوتے ہیں, ہر ضرورت ہے تو ضرورت مندی بنا ہو یہ کچھ منافع کو حاصل کرنا چاہتا ہے, کچھ خیالوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے, جسے کہ ہم عربی الفاظ میں یوں کہا کرتے ہیں جلتے منفاظ, فائدے کے کھینچنے کی محنت, کہ جہاں بھی کوئی فائدہ دکھائی دے وہاں جا کر کے محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اور ایک دوسری کوشش ہوتی ہے جسے ہم عربی اصطلاح میں کہتے ہیں دفاع مجرد, یعنی جو ضرب دینے والی چیزیں ہیں ان سے بچنا. اب اگر آپ مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان نے جو بہت سارے خدا بنا لیے, پرانے مصریوں نے 9 کروڑ کے قریب خدا, پرانے مصری بڑے جو خدا ہوا کرتے ہیں, جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا تمہارا پروردگار ہوں. تو چھوٹے درجے کے لیے آتے تھے, ہندوستان میں دیویوں دیوتاؤں کی انتہا نہ تھی. اور جہاں پھر آپ اس میں آپ دیکھیں, میں یعنی میں کسی مذہب پر حملہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک ثقافتی مقابلے کے لیے کارسم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہندوستان کے مذاہب میں آپ دیکھیں یا پرانے جو پرمیٹیو ریسز ہیں ان کے مذاہب پر آپ نظر کریں تو آپ کو ایک چیز واضح اور کھلی طور پر دکھائی دے. ہمارے ہندوؤں نے, ہندوستان کے رہنے والے ہندوؤں نے گائے کو خدا بنایا, معبود بنایا, دیوی بنایا. اب یہ گائے کو کیوں بنایا؟ یہ ملک ایک پیداوار یعنی ایسا ملک تھا جس میں کہ یعنی کھیتی باڑی زیادہ ہوتی تھی, اور گائے جو تھی گائے کی ہر چیز سے انہیں نفع ملتا, دودھ اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے, گوبر سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے, کھان سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے. تو جو پرانا بےدت زمانہ ہے, آج تو گائے حرام ہے لیکن بےدت میں آپ بیٹوں میں نہیں پائیں گے کہ گائے کا ذبح کرنا منع, بےدت گوشت میں یہ بات نہیں تھی. تو وہاں یعنی ہر چیز سے گائے سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا. جب گائے سے فائدہ اٹھانا دیکھا ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ گائے جو تھی اسے ہم نے کیا, انہوں نے ہندوستان والوں نے بھی معبود بنایا ہے اور مصر والوں نے بھی معبود بنایا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جس پر ڈاکٹر عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ گائے کو بچے ایک دماغ گائے کو دماغ دو تو وہ اس پر ہچکی چاہتے تھے. جب اس پر فیملی نے بچہ بنایا تو ان کی قیمت کی وجہ سے اس کے ذہن میں اور کوئی دوسری چیز نہیں آئی تھی, گائے آئی تھی. کیونکہ مسلموں کے ساتھ کہہ چکے تھے کس بنا پر وہ گائے کو پوچھتے تھے. اسی طور پر ہندوستان میں آپ گنگا کو کے گنگا دیوی جو ہے وہ بھی سروتر پانی لیتی ہے اور ہر جگہ پر پانی کو جاتی ہے, جس کو سبزیاں بنتی ہیں, اس بنا پر انہوں نے دیوی کو خدا بنا دیا. اسی طور پر نیل کو مصر والوں نے بنایا, اور اسی طور پر مختلف ممالک میں ایک یہ رخ چلا. جہاں پر کہ آپ جانیے گا کہ آج بھی ہندوستان میں ایک شہر کا نام ہے ناگپور, اور ہندوستان میں ناگ دیوتا بھی بنا, ناگ بھی دیوتا بنا. اور ناگ اس لیے دیوتا بنا کہ انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں ناگ ہمیں کاٹ نہ لے, اس دماغ پر رفت کے لیے نقصان کے بچنے کے لیے اسے خدا بنا دیا. یہ مختلف مذاہب ہیں جیسے مذاہب غلط مذاہب کے بننے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. commandments of the Hattah to the violences in Tango, to sound Yako Ashmin, Masik in Yemen of Sapsaha, and the rest of the Kashmir in Yemen of Sapsaha, or the Kloof Mikit to Aasaha, Sada Hotsaha, who said Jarum says Masik in the Kloof Mikai Desi, or Sadam the Kloof Mikai Desi, or Mikai Desi, or Mikai Desi, or Mikai Desi, or Mikai Desi, or Mikai Desi, or Mikai Desi, or Mikai Desi, वो क्यों नहीं दिखाई देता, एक साल में बड़ा अच्छा कहा कि वो अब वो अपने हुक्म की मस्ती से है मजबूर सात आई, वो अपने हुक्म की मस्ती से है मजबूर सात आई, मेरी आंखों की दीन आई है अस्ताद मस्ती, वो तो आया है लेकिन मेरी आंखों से इसलिए भी हाँ है कि मेरी आंख में ताकत नहीं उनके देखी. اور یہ قرآن میں کہا ہے لا تدرکہ الابصار وہ ہے تدرکہ الابصار, اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا انسان کی ہر خدا کیوں نے ہاں ہوا, بات یہ ہے سوال یہ خدا نے ہاں کیوں ہوا, اس نے اجیا کو کیوں نے ہاں کیا. آج بنیادی طور پر یہ میں آج بات کو کر رہا ہوں, اب جو معروف کے تعلق پر کر رہا ہوں کہ یہ میری بات زیادہ جاری رہ جائے, تو میں ایک بات بنیادی طور پر میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پر کیونکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم نہیں, تو منشا پتہ نہیں کہ میں کیوں پیدا کیا گیا, اس لیے وہ اس قسم کے سوال کر دیا سکتا ہے کہ خدا نے ہاں کیوں ہے, یا آخرت نے ہاں کیوں ہے, یا فرشتے نے ہاں کیوں ہے. وہ سب سے سب مصیبات جن کے متعلق اس قرآن نے کیوں کہا ساری سدائے ایمان کی اس پر ہوتی ہے جو میں مل گئی, ایمان لاتے ہیں غیر پر, یعنی ایمان کی بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ نے چھپی ہوئی چیزوں پر سکتی آیا چیزوں پر نہیں رکھتی, میں ہر وقت یعنی پتھر بنیادی پتھر قرار دیا تعلق کا اور بنیاد کا. اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں, یہ چیز کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہر چیز میں ہاں ہو کر غیر بن کر ایمان کا سبب کی اگر یہ نقطہ ہم تھوڑا سا سمجھ لیں تو بہت ساری چھٹیاں ہمارے ذہنوں کی سلجھ جائیں اور بہت سارے مسائل خود حل ہو جائیں. انسان جب کسی آپ اس اکیڈمی میں آئے ہیں, اگر آپ اس اکیڈمی کے فنکشن کا اور اس کے مقاصد کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں قائم کی گئی, کس لیے قائم کی گئی, تو آپ آئیں گے حیران در ہوں گے, تو کیا قیاس آرائی کرے گا, تو کیا قیاس آرائی کرے گا. لیکن اگر آپ جانتے ہوں گے تو جان لینے کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں گے اور ایک طریقے سے انسان کو نبھاتے چلے جائیں گے, چلاتے چلے جائیں گے. موجت ہے وہ خدا ان کے پوچھیں ساری کے کائنات, اور خدا کے ساری کے کائنات ہونے کا انکار سوائے چند اگر یہ سب کہہ دوں تو ہے, تو یہاں تو پارلیمنٹ نہیں ہے کہ ہے, لیکن وہ کہا کرتے ہیں کہ سب پارلیمنٹیرین ہے تو کہتا ہے جو کہ موضوع نہیں ہے, لیکن میں ضرور کہوں گا کہ سرکلے آتے ہوتے ہیں جو خدا کا انکار کر دیتے ہیں, ورنہ انسان کی فطرت میں خدا کا اقرار بدیت کر کیا گیا ہے, تو اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ دنیا کسی قوم میں چلے جائیں گے, کسی قوم یعنی سیدھے سب زندگی کو ابتدائی سے ابتدائی کو جاہد سے چاہیے جہاں بھی چلے جائیں گے خدا کا تصور ملے گا, وہ غلط ہے لیکن ہے دلیل خدا کا, یہ دلیل ہے اس چیز کہ انسان طالب ہے اس کی ماں بنانے والے کا, انسان طالب ہے اس کی خالق کا. تو اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھو تو میں دنیا کے درجے میں ایک بات جہاں بھی دیتا ہوں, انسان اس کائنات پر بہت هذه السوري بسوري مخلوق فتح تو مخلوق سے جتان اور نقصے خاتے ان خاتوں سے آپ سورا کبھی غور کیجئے تو آپ کو وہ اچھی سی بات کو دکھائی دے کہ جسے کہ آپ اس طرح میں یا موجودہ سائنس کی طرح میں لاس نہیں جو کہتے قانون فطرت اور قانون فطرت میں کتنی ہم آہنگی ہے اور اتنا آپس کی مساوات اور جوڑ ہے کہ ایک ایک چیز سے دوسری چیز ہر قلم کو ہر چیز اپنی نو کے لحاظ سے مثال کے طور پر گلاب کا پھول جس پر اگتا ہے تو اس کے اگنے کی ایک خاص نوعیت ہوتی ہے گلاب کے پھول کے ساتھ گلاب کے پھول نے آپ چندیری کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھی آم کے درخت کے ساتھ آپ نے کبھی خربوزہ لگا ہوا نہیں دیکھا ہوگا کبھی آپ نے کریلے کے ساتھ کیلا لگا ہوا نہیں دیکھا ہوگا ہر چیز جو ہے اپنے دکھ سے چلتی ہے اور اسی طور پر اس سے آگے بڑھ جائیے جماعت نے آپ دیکھ کیے تو ہر جماعت جو ہے اپنے دکھ سے ہوتی ہے اور اپنے دکھ سے بنتی ہے بگڑتی ہے اور اس کی یعنی جو پرستی جاتی ہے اور اس کی سوچنوں کو بننے کی سکتیں ہوتی ہیں ایک خاص سکت سے آگے بنتی بگڑتی رہتی ہیں اس سے آج تک آپ آسمان سے چلے جائیے سورج کو دیکھ لیجیے چاند کو دیکھ لیجیے ان میں سے آپ دیکھتے ہیں سورج بھی چلتا ہے چاند بھی چلتا ہے اور میں یوں کہوں کہ دیکھیں یہ ہماری گھڑی یہ تو خیر غریب آدمی کی گھڑی ہے میں نے یوں سنا ہے کہ یہ تو میں یہ دیکھ لوں میں انگریزی طرف چاہتا ہوں میرا کہنا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہاتھ کر دیا کریں تو یہ جو دیش ہوتے ہیں نے سنا ہے کہ جو گھڑیاں استعمال ہوتی ہیں وہ شہری کے پتن کتنے حصے کو بھی بتا دی جا سکتی اور اس کے علاوہ ان کی گارنٹی بھی ہوتی ہے میں نے ایک صاحب سے سوال کیا کہ بھائی تمہاری اتنی آلیشان جو گھڑی ہے اس کی گارنٹی کتنے سال کی ہو دو سال کی وہ کہہ رہا ہے بھائی انسان کی بنائی ہوئی گھڑی ہے دو سال چلے گی دو سو سال چلے گی اس کے بعد کیا اس کا تم اندازہ کرتے جاس جان ہزار سال ہزار سال چاہے تو میں نے کہا دیکھو تم بھی جانتے اور ہم بھی جانتے کہ اس پوری کی پوری مخلوق میں جو کہ مخلوق میں سب سے بہتر شاہکار ہمیں دکھائی دیتا ہے دماغ دل کے لحاظ سے وہ انسان ہے تو انسان کی بنائی ہوئی چیز اور اس کی پوری اپنے بانی سے بنائی ہوئی چیز کی نوعیت یہ ہے وہ دو سال یا دو سو سال یا پانچ سو سال سے آگے نہیں جاتی لیکن یہ ہمارے سورج کو بالکل سب سے چل رہا ہے جس تاریخ کا سورج آج سے ڈیڑھ کروڑ سال پہلے جس جگہ سے نکلا تھا جتنے بجے نکلا تھا جس وقت نکلا تھا جس مسئلہ سے نکلا تھا آج اسی سے نکلا ہے تو چلتا بھی نہیں تھا اس میں ایک سیکنڈ کی کمی دیکھی نہیں آتی اب ایسا نظام جو کہ اس طرح کبھی طور پر چل رہا ہے کہ کیا کوئی ایک حادثہ ہو سکتا میرے شہر کا دوست تھے تو کہنے لگے کہ بھائی یہ کائنات بن گئی کسی سے لے کر چنانی میں نے کہا ہاں بھائی ایک منٹ لے کر چنانی نہ تو ہوگا جو کوشش بھی ہوگا لیکن میں تم سلسلہ کرتا چاہنا چاہتا ہوں اور کہنے کسی سے میرا ایکسیڈنٹ میں نے کہا بھائی معاف کرنا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تمہاری کار کا تو تمہاری بیگم صاحبہ کی کار پیسے بھی ہو تو میں انہوں نے کہہ سکتا تو اس کا ناپ پچکے گا تمہارا سر پچکے گا تو موٹے کا کیا ہاتھ بنے گا ایکسیڈنٹ میں تو یہ تفصیل قائم نہیں رہتی کیونکہ زمین و آسمان میں یہ تفصیل قائم ہے اور ہر چیز چلتی پھرتی رہتی ہے اور اپنی اپنی جگہ پر ہے اور قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے لکشن لکشن پر جن کا پتر کل کمرا بدل لئی سارے کل نہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سورج جا کر چاند کو پکڑ لے اور میں دونوں وہ بھی بھاگتا ہے وہ بھی بھاگتا ہے. یہاں ایک غلط فہمی کا اور بھی اضافہ کر دیتا ہوں, وہ ایک غلط فہمی کا اضافہ کر دیتا ہوں کہ بعض اصل مند کہتے آسمان ہے ہی نہیں, قرآن نے کہا کہ سات آسمان ہے, ہمیں آسمان بتاؤ کہ سات آسمان ہے. دیکھو آسمان جو ہے نا یہ تو ایک ردائے نیل گون کو آسمان سمجھا تھا نا, حجازی نے پہلی توڑا نگاہوں کا دلت اس ردائے نیل گون کو آسمان سمجھا تھا نا. ہم اس ردائے نیل گون کو آسمان سمجھتے ہیں, یہ ہفتے نظر ہو بھی کھڑے کے نتی, لیکن ہمارے نتی کی آسمان نہیں ہے. ہمارے لڑکی ابھی آسمان تک نہ آپ کی سوچ نہ ہماری سوچ, نہ وہ جو راکٹ بھیجتے ہیں ان کی سوچ, ابھی تک تو ہم کچھ ٹھکانے چل رہے ہیں, پیٹ کے کچھ دور میں چل رہے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں نا ایج آف ٹیکنالوجی ڈال کرتے ہیں, یہ اسٹیٹ ٹیکنالوجی کا آر ہے. ابھی یہ اینل سائز کا دور نہیں آیا, جب وہ زمانہ آئے گا تو پھر آپ جانیں گے کہ ہم پہلے زمانے میں ہم جو جہالت میں پڑے ہوئے تھے, آسمان کو نہیں مانتے تھے, وہ زمانہ گزر گیا. دیکھو بات کو موٹے طور پر سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی آسمان ہیں, یہ جتنے بھی ستارے ہیں, اور یہ ستاروں کی جو دنیا ہے بعض ایسے ستارے بھی ہیں جو زمین یوں کہہ لیجیے جسے کہ آپ کو کہتے ہیں, یہ ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں کہکشاں. کہکشاں ایک کہکشاں نہیں ہے, کروڑوں کہکشاں ہیں, اور یہ کروڑوں کہکشاں کو کہتے ہیں تو کچھ آپ اتنے دور ہیں کہ یہ جیسے روشنی کا سال ہوتا ہے لائٹ جو, ان سے بھی کروڑوں سال لوگ کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے. تو ابھی ہم سوچے جتنے بھی جتنے ستارے ہیں قرآن کے نزدیک کے سب کے سب جو ہیں ان میں بجنت سوار دنیا بجنت بھی سوار, ہم نے آسمان دنیا کو ان کے ساتھ زینت کی ہے, اور یعنی آسمان کا یا بدلا آسمان جو ہے نا اس کی زینت کا یہ طریقہ بنی ہے. اب یہ زینت کا ذریعہ ایسے نہیں بنوں جیسے کہ کسی کی دلہن کے دوپٹے میں تاروں کو صاف کیا جاتا ہے, یہ بات نہیں ہے, بلکہ ذریعت یہ ہے سے آگے جہاں اور ہیں ابھی اس اور ہیں, تو ابھی ہم اپنے شہر کی بنا پر اس چیز کو انکار کر دینا آسمان کا, یہ حقیقت میں اپنی جان کا اعتراف ہے, قرآن کے لفظوں کا انکار ہے. تو بہرحال یہ بات میں اس لیے کہہ دوں کہ یہ چیزیں بھی جس کو پیدا ہوتی ہیں, میں یہ کر رہا تھا کہ یہ تمام کا تمام آسمان زمین کا نظام جو ہے اتنا ہومجینیس ہے, اور اس میں اتنا آکش کا میل ہے, نظام ہے, کہ ان سب پر اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ہاتھ سے پیدا ہاتھ نہیں کہ کسی کا بنایا ہوتا ہے. اور ایک دوسرے رخ سے اگر آپ سوچیے تو ان تمام چیزوں فلاں کہاں سے ہوا, فلاں کہاں سے ہوا, ایک اتحاد پر آپ کو سمجھنا پڑے گا اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر کریشن ہے تو اس کا اگر کوئی چیز پیدا ہو چکی ہے, مخلوق ہے تو اس کا خالق ہوگا, اور خالق ہوگا تو خالق ایسا نہیں ہو سکتا وہ خالق نہ تو بغیر قدرت کے ہو, بغیر قدرت کے ہو, بغیر طاقت کے ہو, بغیر سمجھ کے ہو, بغیر علم کے ہو, بغیر اختیار کے ہو. اب جب آپ خدا کو مانیں گے تو یعنی پیدا کرنے والے کو خالق کو مانیں گے تو خالق کو ماننے کے نتیجے کے طور پر لاجیکلی آج تجھے ماننا پڑے گا کہ خدا وہ نہیں ہو سکتا جو کسی کی کائنات کو عدم سے وجود میں لے آئے, وہ صرف قدرت خدا دیکھی ہوں گا, وہ قدرت والا خدا ہوں گا, وہ جو اتنے پورے نظام کو بناتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ پورے کے پورے نظام کو جاننے والا بھی ہو, اس کے لیے علم کو ماننا پڑے گا, اس کے لیے اختیار کو ماننا پڑے گا, اس کے لیے اس کے سنبھالنے کو, جس سے کہ قرآن کی اصطلاح میں تجویز کیسے تجون اللہ اللہ تجون, اس کے لیے حیات کو مانا جائے گا, اس کے لیے یعنی سنبھالنے والی قیمتوں کو مانا جائے گا, اور جتنی ابتدا کی کتاب ہے وہ سب کی سنبھالی جائے گی, اور یوں ہم کہیں گے کہ وہ سات قسم کے مخلوق کو پیدا کیا, خالق کو جو لازمی ہے کہ وہ تمام اشیاء اور تمام چیزوں کو جو کچھ چیز سے پیدا کیا ہے ان کا جاننے والا, ان کی ضروریات کا سمجھنے والا اور ان کی ضروریات کا مہیا کرنے والا اور ان کی ضروریات کو سب پر پورا کر دینے والا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم آئے گا کہ وہ خدا ایسا ہو جو حاصل ہو, پیدا کرتا ہے خالق کے لیے لازم ہے کہ خاتم بھی ہو, خاتم کے ساتھ لازم ہے کہ مالک بھی ہو, مالک کے ساتھ لازم ہے کہ وہ اس کے انتظام کے قائم کرنے کے لیے اصول بھی بنانے والا ہو, قوانین بھی بنانے والا ہو, اب اصول قوانین بنیں گے خدا کی بات سب دو قسم کے قوانین ہوں گے, میں گندی کے اصول کی بات کرتا ہوں پھر کبھی قانون کے پاس ہوگی, اور جو قوانین کے لحاظ سے دو رستے قوانین ہوں گے, ایک وہ مخلوق ہے جو کہ اپنا اختیار نہیں رکھتی, زمین ہے, پھل ہے, سین ہے, سورج ہے, چاند ہے, یہ سب کی سب مخلوق میں کچھ بھی اختیار نہیں, یہ سب کی سب خدا کے حکم کے محتاج تو ہم سر ہم چل رہے ہیں, سورج چاہے کہ میں خدا کی نافرمانی کروں نہیں کر سکتا, چاند چاہے کہ میں نافرمانی کروں نافرمانی نہیں کر سکتا, اس کے لیے اللہ کا جو قانون چل رہا ہے اسے سرے کی اصطلاح میں قانون تقویم کہتے ہیں, قانون کائنات کا عربی کا لفظ ہے, آپ کی اصطلاح میں کئی ظاہر ہوئے لا کسی لا سے لا اپنے سے کہتے ہیں, یہ ہے لا اپنے سے, تو اس کے علاوہ ایک یا دو مخلوق ایسی بھی ہیں جنہیں کچھ اختیار دے دیا گیا, اور اس اختیار کو وہ ایسے ناپا ہوئے, تو کسی نے کہا نا خدا جب حکم دیکھتا ہے میری بات سے پائی جاتی, جب ان میں تھوڑا سا اختیار آیا تو انہوں نے وہاں وہاں کی سوچنی شروع کی, سب سے پہلے اسی کو بلایا جس نے ان پیدا کیا تھا, جو ان پا رہا تھا, جو سنبھال رہا تھا, جو دے رہا تھا, جس نے سب کائنات کو پیدا کیا تھا, سب سے پہلی جو کہ دس پڑی وہ خر کے لیے تھا, ان کے لیے جو قانون آیا وہ اختیاری قانون تھا, اور وہ اختیاری قانون اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بھیجا, اور اسے ہم پیشنٹی قانون کہتے ہیں, جنتا قانون, پھر کسی موقع پر میں اس کی پیشی کروں گا, اس وقت میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ خالق کو جب مانیں گے تو خالق کے لیے جملہ سکھات کو مانیں گے, اور جب جملہ سکھات کو آپ کو ماننا ہوگا, قرآن کریم کی ندیاں سکھات نہیں جاتا, میں اس کا وقت ہے, ایک لوگ کہتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی انتیلی تھا, البیلی کا کیا ترجمہ کروں پتہ نہیں آپ سمجھے گا نہیں, البیلی اسے کہتے ہیں کہ یعنی انگلش میں اس کے قریب مانا علی سے اس قسم کی ایک کتاب ہے جو کہ ہاتھ آتے بھی ہاتھ نہیں کیا, जिसके माने समझते भी हैं और समझने नहीं आते, वो बकौल अक्सर इलाहाबादी के तो खुदा किया जो जहन में आ जाए, वो दूर कहीं से तो खुदा का कलाम किया जो किसी पवित्री की टोकरी में आए। ये तो हर जमाने के लिए, हर पक्ष के लिए, हर मुकाम के लिए इल्म भी देता रहेगा, फायदा भी देता रहेगा, हर जमाने के लिए हर इंसान के लिए फायदा पहुंचेगा। इसका पहला फिक्रा जो है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज इसी को जो मैंने अब मौजूद की बात है ना, जब दुनिया के सौ इकतार के साथ इसकी बात को बात खत्म कर रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान का पहला लफ्ज है, पहला फिक्रा भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? मेरे आपका सैयद अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम दुआए अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन दुआ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे खुदा के का कलाम अलबेला, तो उसकी बात अनुरूप किसी को तुमसे महसूस सैयद तो आज हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तीन बात है। मैं अक्सर कहा करूं कि हदीस का लफ्ज नबी पाक का तक की बात को जो कहा गया तो हदीस का लफ्ज तो सुना है था कि जिसकी बात हकीकत बात थी, खुदा ने उसकी बात को बात करार दिया, तब सब बात उसके हिसाब से बात कहलाए जाने से उसका है। तो मैं ये कर रहा था कि आपने फरमाया अब तो मुझको आया अलहमदुल्ला, अब अलहमदुल्ला का क्या माना? अरबी के कायदे से जहां इस्लाम जो है इस तकराज के लिए आया है, मतलब उसका ये होता है कि जहानी हुस्न खूबी कमाल जमाल नजार जवाब क्या कोई सिर्फ खैर खूबी की कहीं भी है, वो सब असलन और जाति जो है वो अल्लाह के लिए है। और कहीं अगर तुम्हें कोई हुस्न खूबी दिखाई दे तो वो किसी की जाति नहीं होगी। आप इसको रोशनी देख रहे हैं, कमरे के अंदर भी रोशनी है, बाहर की रोशनी है, आप यहां पूरे दिखाई नहीं दे, किसी को दिखाई देता हूं लेकिन यहां से दिखाई नहीं। आप क्यों कहें कि यह सूरज की रोशनी नहीं दी तो सूरज दिखाई नहीं देता, तो हम कहेंगे कि भाई जरा फिक्र कर लीजिए, जहन का कहा जाए या नहीं कहा जाए। तो इसी को तो जहां भी हुस्न जमा, जहां भी कोई कमाल, जहां भी कोई खूबी देखो, तो यू न कहो कि ये इसकी प्राप्ति है, बल्कि ये इसकी हुई है। इस माना में अल्हम्दुलिल्लाह का माना जो हुआ वो ये है कि हमें खूबी वो महसूबी, हमें कमाल जमाल, हमें सिफात जो है वो एक अल्लाह की बात है, तो उसी में हर खूबी और कमाल पाया जाता है। और किसी बात में कोई कमाल जो है या कोई खूबी जो है या कोई भलाई जो है किसी की साथ की नहीं। हर एक मंगता है वो देने वाला है, हर एक लेने वाला है वहां से उसने दिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम से एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, तुम सबसे सत्य हो, फकीर हो। इस बार ने इंसान पर कहा, मैं कहूं तो आप नाराज हो जाएंगे, इसके एक साल की बात क्या कहता है, मांगने वाला दादा है सबका मांगे या खिरा, मांगने वाला गद्दा है सबका मांगे या फिराज, कोई माने या न माने वीर सुनता सब गदा, सदर मुकरम भी गदा, शहनशाह मुकरम भी गदा, सब के सब गदा, लेकिन उनकी गदाई का पता नहीं। हम क्यों कहें कि गदाई को उन्हीं तो संपूर्ण हो जाना, ایک سانس جو ہے ایک پل کے لیے ہوا سے اس کو روک کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گدھا ہے یہ گدھا. کوئی چیز دے دو بینائی آ رہی ہے, ایک پل کے لیے بینائی کے پتانے کو روک دے. سنوائی آ رہی ہے, ایک پل کے لیے روک لے. کوئی چیز اپنی نہیں, سب خدا ہے. اس معنی میں انسان جو ہے انتہائی کو فائد ہے اور انتہائی ضرورت مند ہے. ان اللہ ہو بول کری تمہاری ایک خدا کی بات ہے جو صرف معیار ہے, غنی ہے, جسے کسی کی ایک رعایت نہیں. تم سب کے سب محتاج ایک اس کی بات, غیر محتاج بے احتیاج ہو. حمید وہی الحمد بنتا ہم سے نکلا, وہ سراپا ہم سراپا کمال سراپا خیر ہے. کسی نے کہا ہے تو مجموعہ سراب پائے جمال کون سی تیری ادا دل کی چمکدار. ہر خوبی وہ کمال کروں ہر اور جب یہ نوعیت ہو گئی تو اب کیا ہوگا؟ ہم ہیں موتا, ہم ہیں موتا اور وہ ہیں دینے والے. اور اب ہر چیز وہاں سے آپ کی ہے. تو پہلا راستہ یہ ہے کہ جن کو اس سے ملا جو خود گدا ہے, زمین بھی گدا, سورج بھی گدا, چاند بھی گدا, ستارے بھی گدا, زمین تو کیا ہر ہر چیز کی گدا, کھانا بھی گدا, لکھنا زمین میں ڈال تو ہر جو بھی گدا ہے یہ بھی اس سے دیکھتا ہے کہ میں جا کر اس کے لیے خون بنوں یا اس کے لیے زہر ہوں. ہر ہر چیز اس کی طرف دیکھتی ہے. اب ایک تو ہے غلط جو کہ گاڑوں میں چلتا ہے وہ یہ کہ اوروں سے اپنی احتیاطوں کو پورا کریں. اور ایک ہے صحیح رخ کہ محتاجوں کے آگے ساتھ نہ پھیلاؤ, جو کہ وہی ہے جس کے خزائن سے سب کچھ ملا اس کے ساتھ اپنے دائرے سے تعلق کو جوڑ لو تاکہ جہاں چاہو جس وقت چاہو جہاں چاہو تمہیں ملتا چلا جائے, جہاں بھی کامیاب ہو جاؤ موت کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ. اسے کہیں تعلق جوڑ کر اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو گزار لینا اور اس سے اپنی ہر حاجت کو پورا کر لینا. اسے افضیت کہیں اور اسے معبود کہیں اور اس تعلق کو اب تو معبود کا تعلق کہیں. اور یہ جب تعلق قائم ہوتا ہے نہ تو وقت زیادہ لگا گیا, ایک لفظ کے اندر آپ کو ختم کرتا ہوں. میرے آپ سے یہ بھی انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ وسلم نے اس مرتبہ بلال کے کہا ہے, بلال جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کو یعنی جو آیا کرتے تھے لوگ ان کے لیے خط وغیرہ حضرت بلال کے دینے. تو ایک دفعہ کہنے لگے بلال سے آج بھی بلال قبر کمیش میں ہے یہی لوگ یا بلال ولا سخت من دل اچھے اخلاق. اے بلال سب سستا چلا جا اور جو کہ خزانوں کا مالک ہے اس سے کسی کمی کا اندیشہ نہ رکھ, کیونکہ فقیر ایس کے سویا گیا اس سے فقیر کا راز ورنہ ہے نالے فقیر سب سے بتے ہوں شرم. فقیر کا خدا کا خزانہ فقیر کا خزانہ ہوتا ہے, وہ خدا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. خدا ہر کام ہر زمانے ہر وقت سے دیتا ہے. اور جب غیروں سے تعلق ہوتا ہے ایک بند ہو جاتی ہے تو نبولاد بین راجیوں کا ہوتا نہیں. The fourth letter of the series delivered by Maulana Muhammad Ashraf Sahib in the Pakistan Academy for Rural Development on 14th of September 1968 at 7:30 a.m. اللہ تبارک و تعالی